Wij hebben hier naast ons de laatste 10 minuten van Winterwonderband. Kersthits met een twist en een traan. Ik wil graag de volgende artiesten bij mij hebben. En dat zijn de mannen van Scrub. Kunnen die zich alsjeblieft hier melden, zodat jullie je spullen klaar kunnen zetten? Wij luisteren naar de laatste 10 minuten van onze fantastische Winterwonderband. Geef Ruud, Martin, Sanne en Joke een groot applaus.